بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى ukiwa ni usiku wa kuamkia tarehe 22 ya mwezi wa Ramadhani mwaka 1437 tutajaribu insha Allah Taala katika siku hizi zilizobakia kusoma baadhi ya ayat ambazo Allah Subhanahu wa Taala atatujalia kuzisoma za suratul nur pamoja na tafsiri yake. Suratul nur imeteremka Madina Madaniya na aya zake ni 64. Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake amebainisha uwajibu wa kusafisha umma na uchafu wa zina, na pia amebainisha ndani yake kusafisha umma kutokamana na kutangaza fedheha na maneno kati ya waumini. Haijuzu kwa Muislamu kumtangazia Muislamu mwenzake fedheha ya zina wakati ambapo hana nini? Hana mashahidi katika kitendo hicho cha kutangaza. Na hayo pia insha Allah Taala tutakuja kuona. Na mengi ameyazungumza Allah Subhanahu wa Taala ndani hapa. Na pia kuna tukio maarufu ambalo wanafiq walieneza kuhusu Aisha radhiallahu anha, ilikana kama qissatul ifki, cha uzushi, ambacho Allah subhanahu wa ta'ala aliwarudi wanafiq kwa kuteremsha Qur'an na kumtakasa Aisha radhiallahu anha. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. سورة أنزلناها هي نسورة تليو إترمشا وفرضناها نتكتكي لزميشا وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. تكترمشا دنياك آية زي لزوازي إلم كمبوك. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. مزنيف منامك نمزنيف منامومي متندكيني كلا موديا كتكواو بكورميا. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا يسكشكين هروما كواجلياو كتك حكم يا مونيزي مونغو إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إكي ونينيم نمواميني مونيزي مونغو نسكو يا مونشو وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين نلشهدية عذاب ياو kundi la waumini. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. mwanamume mzinifu hamuoi ila mwanamke mzinifu. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. mwanamume mzinifu hamuoi ila mwanamke mzinifu au mwanamke mshirikina. na mwanamke mzinifu haolewi ila na mwanamume mzinifu au mshirikina. wahurrima dhalika ala almu'minin, na hayo yameharamishwa kwa waumini. insha Allah ta'ala tazungumzia aya tatu na tafsir ambayo tutaitumia, tafsir al-Imam عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله في الآية الأولى: صورة أنزلناها، أي هذه صورة عظيمة القدر أنزلناها. هي نصورة أمبايو cheo chake ni kikubwa sana. Anzalnaha, tumeiteremsha sisi. Rahmatan minna bil ibad, kiwa ni rehma kwetu sisi kwa waja. Wahafidhnaha min kulli shaytan, na tumeihifadhi kutokamana na kila shaytan. Shaytani hawezi kuingia akatia lake katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. وفرضناها أي قدرنا فيها ما قدرنا من الحدود والشهادات وغيرها. تمكدريا لنياك كده تلجو كدريا كتك حدود زلزويك ونان نشهادات نمنجنيو. وأنزلنا فيها آيات بينات أي أحكاما جليلة وأوامر وزواجر. ndani yake kuna ahkam tukufu, kuna maamrisho, kuna makatazo na mengineyo. la'allakum tadhakkaruna, ay hina nubayyin lakum wa nu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, ili mpate ukumbusho wakati tunapowabainishia na kuwafunza yale mliokuwa hamyajui. ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليها. تزام إلي بوانزة هي سورة يعني كاتا ياري ويزازكو سكيليزا أحكام زيتك زتالي. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سيولي أنا يفهم yuko tayari kupokea yale ambayo ataelezwa baada ya hapo katika ahkam ambazo zimevutiwa na au zimeelezewa na utangulizi huu katika hii aya ya mwanzo. Qala az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhumā mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ila akhir al-ayat. هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين. حكم هي آية نكم زنيفو منمومة نم زنيفو منمك أمبووت وويلي نبكرة يعني هويو هجا أوا ولا هويو هجا أوليوا. منمك أكزيني مرايا كوانزا ataitwa ni bikra, sio? Je, akizini mara ya pili? Naam, atakuwa nani? Sayyid? La, atabakia kuwa bikra maadamu hajaingia katika ndoa sahihi. Maadamu hajaingia katika ndoa sahihi, hukumu yake ni bikra vile vile. Na mwanamume kadhalika, na mwanamume akiingia katika ndoa sahihi kisha akamwacha mkewe, haitwi tena bikra, ni thayyib. Tufahamiane? Kwa hivyo akizini akiwa hana mke, lakini aliwahi miaka 20 iliyopita kuoa, bado hukumu yake ya wayanani ya thayyib, wala sio ya nani ya bikr. Kwa hivyo hukumu yake sio hii, hukumu yake ni kupigwa mawe mpaka auawe. Yule tofauti, hata kama alioa akakaa na mkewe wiki moja kisha akamwata, khalas lile jina la bikr shafanya nini, lishaondoka. Tumeelewana vizuri? Tayyib. Kwa hivyo hii hukumu ya wagusa wale ambao ni bikr, annahuma yujladu kullu minhuma 100 jalda, kila mmoja wao atapigwa mjeledi 100. Wa amma thayyib faqad dallat as-sunnah as-sahihah al-mashhura anna haddahu ar-rajm. Ama mwanamke au mwanamume ambaye ni thayyib, huyu kwa dalili ya sunna iliyothubutu ambayo ni mashhuri, kuwa hadhi yake ni rajm. Rajm ni kupigwa mawe mpaka wauawe, na hili jambo alilifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهما في دين الله. نا الله سبحانه وتعالى أكتكتاز سيس إسيجي إكتبيبا هروما كوانيا هروما كتك دين يا الله سبحانه وتعالى تمنعنا من إقامة الحد عليه. هروما أمبايو إتتزويا سيسي كتكمانا نكسممش حد كواواو هوا وكوس. سواء رأفة طبيعية، يعني رأفة طبيعية يعني بنادام أمون يهروم بنادام من ذاك، أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، أو كسباب نمت وكريب ياكو فاميلي ياكو أو نرفك ياكو أو سبب يوتين. وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله. إيمان يكسوا سوا yawajibisha kuondoka huruma huu ambao utamzuia mtu kusimamisha amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imani ya kikweli kweli yamzuia mtu kutokamana na kuwa na huruma huu ambao humzuia mtu kutokamana na kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Farahmatuhu haqiqatan biiqamati haddillahi alayhi, kumuonea huruma kikweli yule bwana au yule mwanamke ni kumsimamishia hadhi juu yake. Fanahnu wa in rahimnahu ni jarayani alqadar alayhi, hata tukiwa tumuonea huruma kwa kuwa qadar imepita ameingia katika uchafu wa zina, fala narhamuhu min hadha aljanib, upande huu wa pili wa kusimamishia hadhi hapa hatumuonei huruma, bali tutaitekeleza ile hadhi. تزام الله سبحانه وتعالى كسيما وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هلي جامبو هلي فانيك وسيري بالي وشهد لي كيكون ديك وإسلام واجي وشهد لي وأونك وماتشو إلي حد إنابس ممشو. وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة أي جماعة من المؤمنين. كامريشا الله سبحانه وتعالى وهذري عذاب يهاو وزنيف وويدي كيكوندي شواوميني. نجو كريب وندو تبر كتاب كيوان باريو سمت كتاب جماعة نجو كريب. طيب عذاب يا هوا زنيف وويلي إيوه إتشودليوا نككون دي شواومين ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع. إليه لجامب ليو مشهوري نخزاي إمباتي إلي من يكفان يوشافو كما هو إلي واتو وباتي ككوميكا. وليشاهدوا الحد فعلا نوات وشهدليه الى حد كفانيو كوكويونا نا فيتندو فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يقوى بها العلم ويستقر بها الفهم. وسبب mtu kuona waonaje wewe mtu kusoma azaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhumā 100 jalda. Na hapa yuwaona haswa kile kitendo cha kupigwa mijeledi kwa macho ndio ilmu itakaa vizuri kwenye kichwa chake, tafahamu vizuri. Sasa fahamu yake itakuwa kumbe ile aya yamaanisha hivi, hivi ndivyo wanavyotakikana aadhibiwe anayefanya kosa lile. Wayakunu aqrabu liisabati as-sawab, na pia huwa karibu zaidi kwa mtu kuupata usawa. Fala yuzadu fihi wala yunqas, hawezi pale yule anayepiga mijeledi kupiga 200, sababu kuna watu washuhudia wahesabu pale 1, 2, akianza kuendelea bei bwana ushafika 100 tosha, usizidishe zaidi ya vile Allah subhanahu wa ta'ala ameweka, utakuwa umemdhulumu. Sasa pamoja na kuwasimamisha hadi usidhulumu. Wallahu a'lam. Azani la yankihu illa zaniyatan au mushrikatan, wazaniyatu la yankihuha illa zanin au mushrik, wa hurrima dhalika 'ala almu'minin. Hadha bayanun liradhilati zina, hapa ni katika kuonyesha vipi uchafu wa zina ni dhambi twevu kabisa, chafu kabisa. Wa annahu yudannisu 'irda sahibihi, huchafua heshima ya mtu kabisa. Wa 'irdu man qaranahu wa mazajahu, na heshima yule aliyefungamana naye ni jambo. Ma la yaf'aluhu baqiyatu adh-dhunub, kiasi ambacho hakuna dhambi yoyote inayomfanyia mtu kama namna hii kama dhambi ya zina. Fa akhbara anna az-zani la yaqdumu ala nikahihi min an-nisa illa untha zaniya, mzinifu hatangulii katika kuoa katika wanawake isipokuwa mzinifu kama yeye. Tunasibu haluhu halaha, ambaye hali yake yanasibiana na hali ya yule mwanamke. Au mushrikatan billah, au mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. La tu'minu biba'thin wala jaza, ambaye haamini kufufuliwa wala malipo. Wala taltazimu amra Allah, wala halazimiani na amri ya Allah. Wazaniyatu kadhalika la yankihuha illa zanin au mushrik, na pia mzinifu mwanamke kadhalika haolewi isipokuwa na mwanamume mzinifu kama yeye ama mushrik. Wahurrima dhalika ala almu'minin, ay hurrima alayhim an yunkihu zaniyan au yankihu zaniya, wameharamishiwa waumini kumwozesha mzinifu binti ambaye ni afifa, ambaye amejizuia kutokamana na uchafu. Na pia wameharamishiwa waumini kumuoa mwanamke ambaye yuko katika uchafu wa zina, yote mawili yameharamishwa. Na leo utapata utangulia waoaji na watu wamjua yule, na hili sana latokea hata hapa kwetu. Kijana katembea na mwanamke na sallallahu alaihi wasallam, akawa atapata ujauzito wa haramu. Baada ya kupata ule ujauzito wa haramu, basi aozeshwa, sio yabidi sasa aozeshwe, na tuwajua wazi huyu ni mzinifu na huyu ni mzinifu, bila wao kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Au kijana ashafanya jambo hili kwa binti wa fulani kule, lakini kwa sababu familia yake haitaki sasa kile kitendo cha yeye kumuoa yule binti kama wanavyofanya hapa, basi akaundiwa ndoa ya haraka haraka kwingine aoe. Wale wakija baba na shaoa, ashaoa kwingine, sio hivi ufanye. Na wajua fika kuwa huyu kijana wetu nani ni mzinifu, aenda kuozeshwa mwanamke ambaye hajui kitendo chaitwa zina. Haya fanyika. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sa'd yasema wa ma'na al-aya. Maana ya hii aya, anna man ittasafa bizina, yoyote ambaye ana sifa ya uzinifu, min rajulin aw imra'atin, awe ni mume au ni mke, wa lam yatub min dhalika, kisha asitubie kutokana na kosa hilo, anna al-muqdim ala nikahi ma'a tahrimi Allah lidhalika la yakhlu imma an la yakuna multaziman li hukmi Allah wa rasulihi fadhalika la yakunu illa mushrikan. Sema maadamu mtu ashajua kuwa huyu mwanamume ni mzinifu au huyu mwanamke ni mzinifu, basi hatangulii kuoa yule mzinifu au hakubali kuolewa yule mwanamke na mzinifu, isipokuwa baada ya kujua uharamu wa kitendo kama hicho alivyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala kitendo cha kuoa mzinifu au mwanamke kuolewa na nani na mzinifu. Haitoki isipokuwa katika haya, imma awe yule anayefanya kile kitendo cha kumuoa mzinifu, ama yule mwanamke mzinifu akija kuolewa, awe yule mwenye kuoa au kuolewa hakulazimiana na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na hilo haliwi isipokuwa kwa nani? Kwa mushrik. Mushrik ndio ashikamani na maamrisho na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wa imma an yakuna multaziman li hukmi Allah wa rasulihi fa aqdama ala nikahihi ma'a ilmihi bi zinahu. Na imma awe ni muislamu, bimaana amelazimiana na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallam, kisha akaenda kuoa pamoja na kuwa yajijua ni mzinifu, fa inna hadha nikah zina, hii nikah ni zina, wan nakih zanin musafih, na yule mwenye kuoa pia yeye nani ni mzinifu. Falau kana mu'minan billahi haqqan lam yuqdim ala dhalika, ingelikuwa ni mu'min wa kikweli kweli asingekwenda akaoa mwanamke ambaye nani ni mzinifu, asingekwenda kuoa mzinifu. Wa hadha dalilun sarihun ala tahrim nikah az-zaniya hatta tatuba wa kadhalika inkahu az-zani hatta yatub. Hii ni dalili ya wazi kuwa ni haramu, ni haramu kumuoza mwanamume mzinifu mwanamke wa Kiislamu ambaye si mzinifu, na pia ni haramu kwa mwanamume ambaye si mzinifu kwenda kuoa mwanamke ambaye ni mzinifu mpaka watubie. Tuelewana hapa? Tayeb. Fa inna muqaranata az-zawj li zawjatihi waz-zawjatu li zawjiha ashaddu al-iqtiranat walizdiwajat, katika vitu ambavyo valingana na kuingiliana zaidi ni baina ya mume na nani na mke, sababu si hapa duniani peke yake mpaka kesho akhira. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum ay quranaahum, pamoja na wale waliokuwa na wao. Faharrama Allah dhalika lima fihi min ash-sharri al-'azim, Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kitendo hicho kwa sababu ya shari kubwa iliyoko ndani yake. Wa fihi min qillati al-ghira wa ilhaq al-awlad alladhina laysu min az-zawj, hapa kuonyesha uchache wa ghira. Vipi mwanamume wajua mwanamke huyu ni mzinifu kisha wenda wamuoa? Yani bimaana yule mwanamume hana nini? Hana ghera wala hajali ile jambo. Sallallahu alaihi wasallam. Na pia kunasibishiwa watoto ambao sio wake. Mwanamke mzinifu yule anaezaa katika watoto, ujui ni wako, ujui si wako, atembea huku, atembea kule, wanasibishiwa wewe ulioa, si ulioa wewe? Na wakaunu zani la yaufuha bisababu ishtighalihi bighairiha, na kuwa yule mzinifu mwanamume ikiwa ataoa mwanamke afifa, hawezi kumfanya yule mwanamke akatulia kwa sababu ameshughulishwa na wengine. Yeye pia yule mwanamume ni mzinifu, aruka huko akiruka kule, hawezi kumtuliza yule mwanamke. Mimma a'dhuhu kafin litahrim, sababu kama hizi baadhi yake tuzatosheleza kuonyesha uharamu wa kitendo hichi. Wa fi hadha dalilun anna zani laysa mu'minan kama qala an-nabiy sallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Na hapa kuna dalili ya kuwa mzinifu sio mu'min, haimaanishi ametoka katika Uislamu, la, yani ile daraja ya iman hajafika, huyu muislamu tu, kini daraja ya kuwa ni mu'min la afiki daraja hiyo. Fahuwa wa in lam yakun mushrikan fala yutlaq alayhi ismu almadh, hata kama si mushrikina lakini haiti kwa jina la sifa kama hili mu'min, haiti kwa jina hili alladhi huwa aliman almutlaq. Iman mutlaq, mtu akiitwa mu'min ni sifa. Sasa huyu hastahili kuitwa jina kama hili, yeye atabakia ni muislamu tu, lakini daraja ya iman bado hajafika. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bi hadha al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.